पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तीसरे अधिकरण के द्वितीय सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व नामक इस अधिकरण का विषय है वेदांत समन्वय। संशय है कि वेदांत समन्वय का सांख्य स्मृतियुक्त तर्क के साथ विरोध है अथवा नहीं है। तो सांख्य अपने तर्क को आधार बना करके पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात्, इस तर्क के साथ ब्रह्म में वेदांत समन्वय का विरोध है, इसलिए जगत का प्रकृति ब्रह्म हो नहीं सकता। तो प्रथम दो सूत्र सांख्यों के इसी मत का प्रतिपादन कर रहे हैं, यानी इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बता रहे हैं। इस अधिकरण का पूर्व पक्ष है वेदांत समन्वय का तर्क के साथ विरोध है, क्योंकि तर्क बता रहा है प्रकृति विकृति भाव समान स्वभाव वालों में होता है और ब्रह्म से विलक्षण स्वभाव वाला जो जगत है उसका तथा ब्रह्म का प्रकृति विकृति भाव वेदांत बता रहा है, इसलिए वेदांत समन्वय का विरोध तर्क के साथ है। और इसी वैलक्षण्य रूप हेतु की सिद्धि के लिए पहले वेदांत एकदेशी के द्वारा वैलक्षण्य रूप हेतु जगत रूपी पक्ष में नहीं है, इस प्रकार की शंका की गई। वेदांत सिद्धांत एकदेशी का कथन है कि श्रुति ने ब्रह्म तथा जगत का प्रकृति विकृति भाव बताया है, तो ये श्रुत अर्थ है ब्रह्म एवं जगत का प्रकृति विकृति भाव। और यह श्रुत अर्थ अन्यथा अनुपपत्या, जगत चेतन है ब्रह्म के समान ही है, ब्रह्म भी चेतन जगत भी चेतन। यदि जगत में चेतनत्व स्वीकार करेंगे श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से, तो जगत में ब्रह्म वैलक्षण्य रूप जो हेतु बताया था वह असिद्ध हो जाएगा, पक्ष में सिद्ध नहीं होगा। इसी दृष्टि से सिद्धांत एकदेशी ने ये जो शंका की थी तो उसका तो निराकरण प्रथम सूत्र के उत्तरार्ध में ही सांख्यों ने किया कि तथात्वन च शब्दात विज्ञानंचा विज्ञानंच यह श्रुति यानी शब्द प्रमाण श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण का बाधक है। ये जो सांख्यों ने कहा तो सिद्धांत एकदेशी ने पुनः श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण का शब्द प्रमाण से बाध नहीं होगा इसे सिद्ध करने के लिए कहा कि श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण अकेला नहीं है, श्रुति उसकी सहायक है। तो श्रुति सहकृत श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण का विज्ञानंच विज्ञानंचा विज्ञानंच इस शब्द से बाध नहीं होगा। हाँ, वो विज्ञानंचा विज्ञानंच ये शब्द बाधक नहीं होगा श्रुत अर्थापत्ति का, क्योंकि शब्दांतर जो है अचेतनत्वेन रूपेण अभिमत भूत तथा इंद्रियों में चेतनत्व बता रहा है, ये वेदांत एकदेशी का अभिप्राय है। उस दृष्टि से वो सब श्रुतियां भी भूतों में चेतनत्व को बताने वाली तथा इंद्रियों में चेतनत्व को बताने वाली सांख्यों के प्रति शंका करने वाले सिद्धांत एकदेशियों ने बताई थी मृद अब्रवीत आपो अब्रुवन इत्यादि। इन श्रुतियों से सहकृत अर्थापत्ति प्रमाण से जगत में यानी भूत तथा इंद्रिय रूप जगत में चेतनत्व सिद्ध होगा, इसलिए सांख्यों का वैलक्षण्य रूप हेतु सिद्ध नहीं हुआ जगत रूपी पक्ष में। ये जो शंका है इस शंका का समाधान करते हुए द्वितीय सूत्र से सांख्यों ने यह कहा तू शब्द का प्रयोग द्वितीय सूत्र में सांख्यों ने इस अभिप्राय से किया कि श्रुति सहकृत अर्थापत्ति प्रमाण का विज्ञानंचा विज्ञानंच इस शब्द से बाध नहीं होगा, इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। शंका का व्यावर्तक है ये तू शब्द। और ये कहा गया कि जो मृद अब्रवीत आपो अब्रुवन इत्यादि श्रुतियां हैं उन श्रुतियों में प्रयुक्त मृत शब्द आप शब्द और इंद्रियों के वाचक प्राण शब्द से वाक आदि शब्दों से लेना है उनके अभिमानी देवताओं को। मृत शब्द केवल पृथ्वी रूप भूत का परामर्शक न होकर के पृथ्वी अभिमानी का परामर्शक है। ये अभिमानी व्यपदेश इससे कहा गया और अभिमानी के परामर्शक मृत आपह इत्यादि शब्द हैं, इसका ज्ञापक प्रमाण तो कहा इसका ज्ञापक प्रमाण है, ये ज्ञापक हेतु है विशेष अनुगतिभ्याम। ये जो जगत में भोक्ता में चेतनत्व भूत तथा इंद्रियों में अचेतनत्व रूप विभाग है भेद है, यह विशेष इस अर्थ का ज्ञापक है। यदि भूतों को चेतन मानेंगे इंद्रियों को चेतन मानेंगे तो भूतों का और भोक्ता का दोनों का भी चेतनत्व रूप साम्य होने से ये भेद कैसे होगा विभाग कैसे होगा। और अनुगति स्वयं श्रुति बता रही है, अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इत्यादि श्रुतियां। वाग इंद्रिय की अधिष्ठात्री अग्नि देवता का वाग इंद्रिय के गोलक मुख में अन्वय बता रही है, अनुगमन बता रही है, अनुगति बता रही है। इस प्रकार का जो सूत्रार्थ है भाष्कर भगवान बता रहे हैं, भाष्य को देखा जाए। तू शब्द आशंकाम अपनुदति, अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम। इस सूत्र में जो प्रयुक्त तू ये निपात है, वह क्या कर रहा है? तो कहते आशंकाम अपनुदति। सूत्रस्थ तू शब्द पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांत एक देशी के द्वारा की गई आशंका का अपनोदन करता है, आशंका को हटाता है। अपनोदन का अर्थ होता है हटाना, निराकरण करना, निषेध करना। तो तू शब्द से कैसे सिद्धांत एक देशी की आशंका का निराकरण हो रहा है, तो उसी को आगे वाले वाक्य से भाष्कर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि न खलु मृद अब्रवीत इत्येवं जातीयकया श्रुत्या भूतेन्द्रियाणां चेतनत्वं आशंकनीयम्। कहते मृद अब्रवीत इत्यादि श्रुतियों से, यानी इत्यादि श्रुति में प्रयुक्त मृदादि शब्दों के अर्थभूत पृथ्व्यादि में चेतनत्व की आशंका नहीं की जा सकती, नहीं करनी चाहिए। कह क्यों? ये प्रश्न सिद्धांत एकदेशी सांख्यों के प्रति कर सकते हैं, तो सांख्य हेतु बता रहे हैं कि क्यों शंका नहीं करनी चाहिए। मृदाब्रवित इत्यादि श्रुति के आधार पर पृथ्व्यादि भूतों में तथा इंद्रियों में चेतनत्व की आशंका क्यों नहीं करनी चाहिए, ये जो प्रश्न होगा सांख्यों के प्रति, उसका उत्तर दे रहे हैं कि यतो अभिमानी व्यपदेश एषः। कहते यतः यानी यस्मात् कारणात्, कहते क्योंकि, ऐसा अर्थ निकलेगा, यानी हम इसलिए कह रहे हैं कि भूत तथा इंद्रियों में चेतनत्व की शंका नहीं करनी चाहिए इन श्रुतियों के आधार पर, कि उन श्रुतियों में प्रयुक्त मृत आप इत्यादि शब्द केवल पृथ्व्यादि भूतों के वाचक नहीं है, इंद्रिय मात्र के वाचक नहीं है, अपितु मृदादि शब्दों का, शब्दों से अभिमानी का कथन हो रहा है। तो ये कहा अभिमानी व्यपदेशो एषः, ये अभिमानी व्यपदेशः इस पद का अर्थ कर रहे हैं। तू शब्द का तो अर्थ हो गया चेतनत्वम आशंकनीयम, यहां तक तू शब्द का अर्थ है। और यतो अभिमानी व्यपदेश एषः इत्यादि से शुरू किया मूल सूत्रस्थ प्रथम पद का व्याख्यान। कहते इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए चेतनत्व की पृथ्व्यादि में, कि वहां मृदादि शब्द भूत मात्र के वाचक नहीं है, अपितु पृथ्व्यादि भूतों के अभिमानी देवताओं के परामर्शक हैं। तो अभिमानी व्यपदेश एषः, ये आगे कहा जा रहा है कि मृदादि अभिमानिन्यो वागादि अभिमानिन्यश्च चेतना देवता वदन संवदनादिषु चेतनोचितेषु व्यवहारेषु व्यपदिश्यन्ते न भूतेन्द्रिय मात्रम्। तो ये कहते हैं कि मृदादि अभिमानिन्यः चेतना देवता, तो मृदादि के अभिमानी चेतन देवता, मृदादि में आदि शब्द से ले लेना आपके जल को, बाकी भूतों को, तो मृदादि भूतों की अभिमानी जो चेतन देवता है उन्हें वदन रूप चेतन उचित व्यापार में कर्ता के रूप में मृद अब्रवित आपो अब्रुवन इत्यादि श्रुतियां बता रही है। मृद अब्रवित आपो अब्रुवन इत्यादि श्रुतियों ने चेतन का व्यपदेश किया है। ये जो चेतन व्यपदेश है, यह चेतन व्यपदेश ये बता रहा है कि उसमें वदन रूप व्यापार चेतन में है और मृत शब्द आप शब्द का अर्थभूत केवल भूत जो है वे तो जड़ है, इसलिए चेतनोचित वदन रूप व्यापार का निर्वर्तन जिससे हो सके ऐसे मृदादि अभिमानी देवता को मृदादि शब्दों से लेना है। ऐसे ते ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना, इसमें प्राण शब्द से ग्राह्य जो इंद्रिया है, ये इंद्रिय मात्र का व्यपदेश यहां पर नहीं हो रहा है, अपितु इंद्रिय के अभिमानी अधिष्ठात्री जो देवता है उनका परामर्श प्राण इत्यादि शब्दों से लेना है। वागादि अभिमानी, वागादि अधिष्ठात्री देवताओं ने अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए विवाद किया, अग्न्यादि देवताओं में विवाद हुआ, ऐसा अर्थ निकलेगा। वहां वागादि शब्द उनके अपने अपने अधिष्ठात्री देवताओं के परामर्शक हैं। तो वदन और संवदन, इसमें संवदन शब्द का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार कि संवदनम विवाद, वदन संवदनादिषु चेतनोचितेषु व्यवहारेषु, इन शब्दों में प्रयुक्त जो संवदन शब्द है उस संवदन शब्द का अर्थ है विवाद। कहां पर? ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जगमु, इस श्रुति वचन में जो विवदमाना प्राणों का विशेषण है, प्राणा का विशेषण है विवदमाना, उससे विवाद करते हुए, विवाद करने वाले, ये अर्थ निकल रहा। तो भाष्य में जो संवदन शब्द प्रयोग है वो श्रुतिस्थ प्राणों के विवाद का परामर्शक है, इसलिए भाष्यस्थ संवदन शब्द का अर्थ टीका में कर दिया विवाद। तो विवाद जड़ में नहीं होता, चेतन में होता है, और प्राणों में, प्राण शब्दित इंद्रियों में विवाद बताया जा रहा का अर्थ है विवाद रूपी जो चेतनोचित व्यवहार है वह करने वाले वागादि के अभिमानी देवता है, उनका व्यपदेश है वहां। न भूतेन्द्रिय मात्रम, भूत मात्रम शब्द को दोनों के साथ जोड़ दीजिए, भूत और इंद्रिय शब्द का द्वंद्व समास करके मात्र शब्द के साथ तत्पुरुष समास, तो मात्र पद का भूत के साथ तथा इंद्रिय के साथ अन्वय होगा। न भूत मात्रम न इंद्रिय मात्रम व्यपदिश्यते, ऐसा लगाना। मृद अब्रवीत आपो अब्रुवन इत्यादि वाक्यों में मृत आप इत्यादि शब्दों से भूत मात्र का व्यपदेश नहीं है, तत्तत् भूत अभिमानी देवता का व्यपदेश है। ऐसे तेह प्राणा अहंश्रेय से विवदमाना इत्यादि में प्राण शब्द से केवल वागादि का मात्र निर्देश नहीं है, इंद्रिय मात्रम यानी इंद्रिय मात्र का व्यपदेश नहीं है, अपितु इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता का व्यपदेश है। तो यहां तक अभिमानी व्यपदेश इस पद की व्याख्या हुई। ये तो अभिमानी व्यपदेशो ये सह यहां से शुरू करके न भूतेन्द्रिय मात्रम यहां तक के वाक्य से सूत्रस्थ प्रथम पद की व्याख्या हुई। द्वितीय पद की व्याख्या पहले वाक्य से हुई। अब एक पद बचा है विशेष अनुगति भ्याम। अब जितना भी अवशिष्ट भाष्य है कस्मात से लेकर के समाप्ति तक वो सारा का सारा सूत्रस्थ विशेष अनुगति भ्याम इस पद की व्याख्या है। दो पदों की व्याख्या हो गई, कुल तीन ही पद है। दो वाक्यों से दो पदों की व्याख्या करके विशेष अनुगति भ्याम ये हेतु वाक्य है। अभिमानी व्यपदेश इस पद का जो अर्थ बताया उस यही वहां पर अर्थ है। मृद अब्रवीत इत्यादि में मृदादि शब्द अभिमानी के ही परामर्शक है, ये जो सांख्यों ने अर्थ किया इस अर्थ का ज्ञापक हेतु बताने के लिए सूत्र में विशेष अनुगति भ्याम ये पद है। तो विशेष अनुगति भ्याम इस पद का व्याख्यान भाष्कर भगवान उसी प्रकार से कर रहा है। भूतों, हाँ भूतों में और इंद्रियों में जड़ता सिद्ध करना है। हाँ, जो वक्तृत्व रूप बता, हाँ वदन रूप व्यवहार बताया वो अभिमानी में है, इसलिए भूत जड़ है। हाँ, और जड़ होने से वो वैलक्षण्य सिद्ध होगा। जो सिद्धांत एक देशी ये बता रहे हैं कि भूत चेतन है और वो चेतनत्व प्रतिपादक ये श्रुति है, भूतों में और इंद्रियों में चेतनत्व प्रतिपादक ये श्रुति है, ऐसा जो सिद्धांत एक देशी ने कहा था, तो सांख्य ये बता रहे हैं कि वहां पर भूतों के वाचक मृदादि शब्दों से भूतों का मात्र परामर्श नहीं अपितु उनके अभिमानी का परामर्श है। इसलिए वे भले ही चेतन है लेकिन ये तो जड़ है और जड़ होने से ब्रह्म से विलक्षण है, तो वैलक्षण्य रूप हेतु रहेगा, वो असिद्ध नहीं है, पक्ष में नहीं है ये नहीं कह सकते। हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ये सब बता रहे पूर्व पक्षी सांख्य। तो अभिमानी व्यपदेश इस पद की व्याख्या हो गई। अब ये पूछ रहे हैं सिद्धांत एक देशी सांख्यों को कि कस्मात मृद अब्रवीत आपो अब्रुवन इत्यादि वाक्यों में मृत आप इत्यादि शब्द अभिमानी के व्यपदेशक हैं, परामर्शक हैं, ये आप कैसे कह रहे हो, किस हेतु से कह रहे हो। वहां मृत शब्द का अर्थ पृथ्वी रूप भूत नहीं अपितु पृथ्वी अभिमानी देवता है। आपो अब्रुवन में आप शब्द का अर्थ जल नहीं अपितु जल अभिमानी देवता है, ये अर्थ आप किस हेतु से कर रहे हैं, इस अर्थ का ज्ञापक हेतु कौन सा है, ये सिद्धांत एक देशी का प्रश्न हुआ सांख्यों के प्रति। इसका उत्तर दे रहे हैं सांख्य विशेष अनुगति भ्याम। सूत्रस्थ तृतीय पद है इस प्रश्न का उत्तर कि मृद अब्रवीत इत्यादि में मृदादि शब्द अभिमानी के परामर्शक हैं, भूत मात्र के परामर्शक नहीं, इसका ज्ञापक हेतु कौन है, किस कारण से ऐसा है। इस प्रश्न का उत्तर दिया कि विशेष अनुगति भ्याम, ये दो हेतु बताए, ज्ञापक बताए, एक विशेष और दूसरा अनुगति, यानी विशेषात अनुगते है, ये दो निकालिए द्विवचन से। तो पहला जो हेतु है विशेष, इसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्कर भगवान, विशेषो ही यहां से लेकर के वहां तक हो, तावा एता सर्वा देवता प्राणे निश्रेषम विदित्वा इति च, यहां तक जो भाष्य में है वो है सूत्रस्थ विशेष रूप जो हेतु है, इस हेतु की व्याख्या, इसके बाद में अनुगति की व्याख्या शुरू होगी। अनुगताश्च सर्वत्र अभिमानिन्य चेतना देवता इत्यादि से व्याख्या शुरू हो जाएगी अनुगति रूप दूसरे हेतु की। पहला जो हेतु है अनुगति विशेष, इसकी व्याख्या देखिए, इसकी भी व्याख्या दो प्रकार से कर रहे हैं। तो पहले प्रकार की व्याख्या देखिए, उससे पहले थोड़ा टीका को देखिए, फिर वो देखते हैं। यानी अभी तक जो अभिमानी व्यपदेश, ये जो मूल में पद था उसकी व्याख्या भाष्य में हो गई ना, तो अभिमानी व्यपदेश इस पद की व्याख्या रूप भाष्य में प्रयुक्त जो कुछ पद हैं उनका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। पहले अनुवे बता रहे हैं कि न भूतमात्रम इंद्रिय मात्रम वा चेतनत्वेन व्यपदिश्यते, हाँ वो जो वहां लिखा था न भूतेन्द्रिय मात्रम, मृद अब्रवीद इत्यादि में भूत मात्र का चेतनत्वेन व्यपदेश नहीं है, इंद्रिय मात्र का चेतनत्वेन व्यपदेश तेह प्राणा अहं श्रेयस विवदमाना इत्यादि में इंद्रिय मात्र का चेतनत्वेन रूपेण व्यपदेश नहीं है, ये अर्थ है न भूतेन्द्रिय मात्रम का। क्यों? तो कहते लोक वेद प्रसिद्ध विभाग अबाध योगात इत्यर्थ, लोक प्रसिद्ध तथा वेद प्रसिद्ध जो विभाग है, क्या विभाग है लोक और वेद प्रसिद्ध, कि जगत में तीन है, भोक्ता भोगोपकरण और भोग्य, भोक्ता चेतन है, भोगोपकरण तथा भोग्य अचेतन है, अचेतन चेतन जो भोक्ता पुरुष है उसका शेष है, ये तो सारा प्रकृति है, इंद्रिय भी प्रधान ने ही सांख्यों के अनुसार महत्तत्व का रूप धारण कर लिया, महत्तत्व रूप से परिणत हुआ, फिर आपके अहंकार के रूप में, और अहंकार इंद्रिय के रूप में परिणत हुआ है, तो इंद्रिया भी तो प्रकृति है, जड़ है सांख्यों के यहां, और फिर वही अहंकार पंचतन मात्रात्मक बना और पंचतन मात्रा स्थूल पंचभूतात्मक बनी, यही तो क्रम है सांख्यों का। तो उसमें षोडश जो विकार है, विकारात्मक तत्व है, उन षोडश विकारात्मक तत्वों में एकादश तो इंद्रिया है और पांच भूत है, तो ये भूत है पांच, वो भी जड़ है, पंचतन्मात्राओं का परिणाम है, और आपकी जो है इंद्रिया ये भी जड़ है, और चेतन है पुरुष, तो भूत पंचभूतों में भूत और एकादश इंद्रिया ये जड़त्वेन रूपेण लोक में प्रसिद्ध है, और वेद में भी वेदांतियों के अनुसार भी अपंचकृत पंच महाभूतों के अलग अलग सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रिया, अलग अलग रजोगुण से कर्मेन्द्रिया, सम्मिलित सत्वगुण से अंतकरण और सम्मिलित रजोगुण से प्राण, तो भूत जड़ है तो उनका परिणाम इंद्रिया भी जड़ है, इसलिए वेद में भी जड़त्मिन रूपे नहीं इंद्रियों की प्रसिद्धि है, भूतों की भी प्रसिद्धि है। तो लोक तथा वेद में जड़त्वेन रूपेण प्रसिद्धि है भूतों की तथा इंद्रियों की, और भोक्ता की चेतन के रूप में प्रसिद्धि है। ये जो विभाग है, इस विभाग का बाद होगा कब, यदि मृद अब्रवीत आपो अब्रुवन तेह प्राणा अहं श्रेय से विवदमाना ब्रह्म जगमु इत्यादि वाक्यों में मृत शब्द का अर्थ भूत ही लेंगे, और उसने वदन रूप व्यापार के यानी वक्ता है वो, उसमें वक्तृत्व स्वीकार करेंगे मृत शब्द के अर्थभूत पृथ्वी रूपी भूत में, आप शब्द के अर्थभूत जल रूपी भूत में वक्तृत्व यदि स्वीकार करेंगे तो वक्तृत्व चेतन का धर्म है, चेतन मानना पड़ेगा, चेतन मानेंगे तो वेद तथा लोक प्रसिद्ध जो भूतों में जड़त्व है उसका बाध मानना पड़ेगा, वो बाध असंभव है। वो यहां पर कहा कि लोक वेद प्रसिद्ध विभाग, लोक प्रसिद्ध एवं वेद प्रसिद्ध जो विभाग है कि भोक्ता चेतन है और भूत तथा इंद्रिया अचेतन है, उसका बाध अनुचित है, अयोगात का अर्थ है बाध अयोगात इत्यर्थ। ये किसका अर्थ हुआ, आपके ये अभिमानी व्यपदेशस्तु यहां से लेकर के अपिच के पहले तक का जो विशेषो ही इत्यादि कर रहे हैं वहां तक का वो अर्थ है। तो अब भाष्य में देखिए कि विशेषो ही भोक्तृणाम भूतेन्द्रिय भूतेन्द्रियाणांच चेतना चेतन प्रविभाग लक्षण प्राग अभीत सर्वचेतनतायां चासो नोपपद्येत। यहां तक के ग्रंथ का वो अर्थ टीका में बताया कि विशेषो ही भोक्तृणाम भूतेन्द्रियाणांच, भोक्ता तथा भूत एवं इंद्रिया भोगोपकरण, भोग्य भूत और भोगोपकरण इंद्रिया, इनका जो विशेष है वो क्या विशेष है, तो विशेष का ही इनके विशेष का ही स्वरूप बता, चेतना चेतन प्रविभाग लक्षण, लक्षण का अर्थ है स्वरूप। तो चेतन तथा अचेतनात्मक जो विशेष है किनका, भोक्ता एवं भूतेंद्रियों का, कि भोक्ता में चेतनत्व है, भूत तथा इंद्रियों में अचेतनत्व है, ये जो विभागात्मक विशेष है, ये विभाग ही सूत्रस्थ विशेष पद का अर्थ है, ये विभाग, ये विभागात्मक जो विशेष है उसे हमने पहले कहा है प्राग अभीत, सांख्यों ने प्रथम सूत्र में बताया है। ये सूत्रस्थ विशेष पद का अर्थ हुआ कि भोक्ता में चेतनत्व, भूत तथा इंद्रियों में अचेतनत्व रूप विभाग। और यदि मृद अब्रवीद इत्यादि में मृदादि शब्दों का अर्थ जैसा सिद्धांत एकदेशी ने किया वैसा करके भूतों को चेतन मानेंगे, इंद्रियों को भी चेतन मानेंगे, तो भोक्ता भी चेतन, भूत भी चेतन और भोगोपकरण इंद्रिया भी चेतन, तो सभी चेतन हो जाएंगे। तो सभी चेतन मानने पर वो जो विभाग है लोक प्रसिद्ध तथा वेद प्रसिद्ध वो बन नहीं पाएगा। ये कह रहे हैं सर्वचेतनतायां च असो न उपपद्येत, असो यानी विशेष, वो चेतन अचेतन प्रविभाग रूप विशेष का परामर्शक है असो ये सर्वनाम। तो ये विशेष उपपन्न नहीं होगा, न उपपद्येत का अर्थ है कब, सर्वचेतनतायाम, सर्व शब्द से लेंगे भोक्ता की तरह, भूत भी और भोगोपकरण इंद्रियों को भी चेतन मानने पर, भोक्ता भूत इंद्रिय इन ये सब के सब चेतन है, सभी में चेतनता है, ऐसा स्वीकार करने पर ये जो प्रविभाग है पहले बताया हुआ वह उत्पन्न नहीं होगा। यहां तक के ग्रंथ का वो टीका में अर्थ बताया टीकाकार ने कि लोक वेद प्रसिद्ध विभाग बाध अयोगात इत्यर्थ। अब अपिच इत्यादि जो भाष्य वाक्य है इसका अवतरण है टीका में, कहते विशेष पदस्य अर्थांतरम आह अपिचेति। सूत्रस्थ विशेष पद का एक अर्थ भाष्कर भगवान ने बता दिया, विशेषो ही भोक्तृनाम इत्यादि से। अब जो अर्थ बताया गया विशेषो ही इत्यादि वाक्य से, उससे भिन्न अर्थांतर भी विशेष इस पद का, सूत्रस्थ विशेष इस पद का दूसरा अर्थ भी भाष्यकार भगवान आपीच इत्यादि वाक्य से बताते हैं। ये टीका का अर्थ हुआ कि विशेष पदस्य अर्थांतरम आह अपिचेति। अब भाष्य को देखिए, अपिच कौशीतकिनः प्राण संवादे करण मात्रा शंका विनिवृत्तये अधिष्ठात्री चेतन परिग्रहाय देवता शब्देन विसिंसन्ति एता हवै देवता अहं श्रेयसे विवदमाना इति तावा एता सर्वा देवता प्राणे निश्रेयसं विदित्वा इति च। सूत्रस्थ विशेष इस पद की यह दूसरी व्याख्या है। तो ये कहते हैं कि कौशितकी शाखा वाले क्या करते हैं कि प्राण उपासना तो स्थान स्थान पर है ना, सामवेद के छांदों के उपनिषद में भी है, तो यजुर्वेद के बृहदारण्यक में भी है, तो कौशितकी में भी है। तो कौशितकी में प्राण उपासना आई तो प्राण के श्रेष्ठत्व की सिद्धि के लिए जो श्रुति ने आख्यायिका बताई है, छांदोग्य में भी है, बृहदारण्यक में भी है, कौशितकी में भी है, प्राण में वागादि की अपेक्षा श्रेष्ठत्व की साधक जो आख्यायिका है, तो उस समय छांदोग्य में और बृहदारण्यक में तो सीधे प्राण शब्द का ही प्रयोग है, वाक शब्द का ही प्रयोग है, उसका विशेषण देवता ये शब्द नहीं है, लेकिन कौशितकी उपनिषद में तो यही प्राण उपासना के प्रकरण में प्राण के श्रेष्ठत्व की सिद्धि के लिए, प्राण में उपासना उपयोगी श्रेष्ठत्व गुण सिद्ध हो इसके लिए क्या कर दिया कि वहां वागादि का विवाद बताया। और वागादि का विवाद बताते समय वहां वागादि शब्द से कोई सीधे जड़ इंद्रियों को ही न ले, इसलिए विशेषण देवता शब्द का प्रयोग कर दिया। वागादि के विशेषण के रूप से देवता शब्द का प्रयोग है, इसलिए सूत्रस्थ विशेष शब्द से वो लेना कि कौशितकी शाखा में कोई वागादि शब्द से, वागादि शब्दों का प्रसिद्ध जो अर्थ है इंद्रिया जड़, वही वहां पर विवादकर्ता के रूप में न समझे, वागादि शब्द से वागादि इंद्रियों का व्यावर्तन करने के लिए विशेषण दे दिया देवता। ये यहां पर कहते हैं कि अपिच कौशितकिनः प्राण संवादे करण मात्रा शंका विनिवृत्तये अधिष्ठात्री चेतन परिग्रहाय देवता शब्देन विसिंसन्ति। विसिंसन्ति का अर्थ है विशेषण जोड़ते हैं, यानी देवता शब्द से विशेषित करते हैं। किनको? प्राणादि को। प्राणादि शब्द से कोई उन्हीं को न ले चेतन के रूप में, इंद्रियों को ही। तो प्राण संवादे करण मात्र शंका विनिवृत्त है, इंद्रिय मात्र की शंका का, विवाद करने वाले इंद्रिया ही हैं, ऐसी कोई शंका न करें, इसके लिए अधिष्ठात्री चेतन परिग्रहाय, इंद्रियों के अधिष्ठाता चेतन देवताओं का ग्रहण करने के लिए देवता शब्द से विशेषित करते हैं प्राणादि शब्दों को। ताह वै देवता, ये ताह वै देवता अहं श्रेयसे विवदमाना। तो यहां पर देवता ये शब्द का प्रयोग है, इसलिए सीधे देवता को ही लिया जाएगा, और यानी विवाद करने वाले देवता को बताया वहां पर। और तावा एता सर्वा देवता प्राणे निश्रेयसम विदित्वा, तो निश्रेयसम का अर्थ है श्रेष्ठत्व। तो इन सब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने बताए हुए पद्धति से, रीति से प्राण के श्रेष्ठत्व का निर्धारण कर लिया। और प्राण के श्रेष्ठत्व का निर्धारण करके क्या कर दिया कि फिर प्राण को भेंट समर्पित कर दी, प्राण के अधीन हो गए। तो ताह वै देवता अहं श्रेयसे विवदमाना इति इत्यादि में अहं श्रेयसे शब्द प्रयोग है ना, उसका अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार कि स्वस्व श्रेष्ठत्वाय, अहं श्रेयसे का अर्थ है अपनी अपनी श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए। प्राणा विवदमाना इति उक्त प्राणानां चेतन वाची देवता पदेन विशेषितत्वात् प्राणादि पदैः अभिमानी व्यपदेश इत्यर्थ। तो वहां प्राणादि इंद्रिय के वाचक प्राणादि शब्दों का चेतन के वाचक देवता शब्द से विशेषण होने से, वहां पर प्राणादि शब्दों से चेतन अभिमानी का ही व्यपदेश है, यह अर्थ ज्ञापित होता है। और आगे कहते हैं कि प्राणे निश्रेयसम विदित, ओ ये जो है दूसरे श्रुति वचन में है ना कि तावा एता सर्वा देवता प्राणे निश्रेयसम विदित्वा, इसमें निश्रेयसम शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि प्राणे निश्रेयसम यानी श्रेष्ठ्यम विदित्वा प्राणाधीना जाता इत्यर्थ। प्राण के श्रेष्ठत्व का निर्धारण होने पर सभी वागादि अभिमानी देवता प्राण के अधीन हो गए, प्राण का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इस प्रकार यहां तक सूत्रस्थ विशेष इस पद की व्याख्या हो गई। विशेष रूप जो एक हेतु बताया था, दो प्रकार से व्याख्या उसकी भास्कर भगवान ने कर दी। अब दूसरा एक हेतु है मृद अब्रविद इत्यादि स्थल पर मृदादि शब्द से अभिमानी का व्यपदेश है, इस अर्थ का ज्ञापक जो दूसरा हेतु है अनुगति, उसकी व्याख्या शुरू कर रहे हैं अनुगताश्च इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, अनुगतिम बहुधा व्याचष्टे अनुगताश्च इति। विशेष हेतु की दो प्रकार से व्याख्या करके, अनुगति रूप जो हेतु है इसकी बहुधा यानी अनेक प्रकार से व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं। तो भाष्य में देखिए, अनुगताश्च सर्वत्र अभिमानिन्य चेतना देवता मंत्रार्थवाद इतिहास पुराणादिभ्यो अवगम्यन्ते। तो सर्वत्र अभिमानिन्य चेतना देवता अनुगताः अवगम्यन्ते, ये प्रतिज्ञा है। और ये किससे अवगत हो रही है, तो कहते हैं मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण आदियों से, मंत्रों से ये ज्ञात हो रहा है कि मृदादि में अन्वित है उनकी देवता, वागादि में अन्वित है वागादि की अधिष्ठात्री देवता, ये मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण आदि से अवगत होता है। आगे कहते हैं कि अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इत्यादि, वो श्रुतियां बता रहे हैं कि अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इत्येवम् आदिकाच श्रुति कर्णेषु अनुग्राहिकां देवतां अनुगतां दर्शयति। यानी कौन सी श्रुति से ये प्रतीत हो रहा है कि देवता अनुगत है इंद्रियों में, तो जिन जिन श्रुतियों से अवगत हो रहा वे श्रुति वचन यहां पर बता रहे भाष्य सांख्यों की ओर से ये सब हो रहा है कि अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, वाग इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता जो अग्नि है उसने वाग इंद्रिय के गोलक मुख में वाग इंद्रिय के प्रेरक के रूप में प्रवेश कर दिया। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इत्यादि श्रुति कर्णेषु यानी वागादि इंद्रियेषु अनुग्राहिकां देवतां अनुगतां दर्शयति। वागादि इंद्रियों में वदनादि रूप व्यापार का संपादन करने के लिए वागादि इंद्रिय पर अनुग्रह करने वाली देवताओं का अन्वय बता रही है ये सब श्रुतियां। वाग भूत्वा का अर्थ है अग्नि चेतन है, वो जड़ बन के प्रवेश किया तो चेतन से जड़ की उत्पत्ति सिद्ध हो जाती है। वहां वाग भूत्वा का इसमें वाग का अर्थ जो है वाग इंद्रिय बन करके, ऐसा नहीं भूत्वा का सीधा अर्थ है। हाँ हाँ, लेकिन वो है कि अनुग्राहक बन करके, जैसे वहां है सिद्धांत में भी मनसो मनोयत इत्यादि में जो मन का भी मन है, तो वहां मन से तो मन का प्रेरक लिया जाता है, ऐसे वाक से वाग भूत्वा का अर्थ है वाक का प्रेरक बन करके। एक देश ऐसा कह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ तो हाँ हाँ, लेकिन सिद्धांत में भी ऐसा ही है। अग्नि स्वयं वाग इंद्रिय बन करके प्रविष्ट हुआ ये नहीं, सिद्धांत में भी वह अनुग्राहक अंश वाक शब्द से लिया है, तैत्रीय में ऐत्रेय में वहां अनुग्राहक अंश है। इसलिए वाग शब्द से वाग अनुग्राहक भूत्वा ये अर्थ निकलेगा। तो वाग अनुग्राहक बन करके अग्नि ने मुख में प्रवेश कर दिया इत्यादि श्रुतियां इंद्रियों में अनुग्रह करने वाली देवता का अन्वय बताती है। प्राण संवाद वाक्य शेषे च तेह प्राणा प्रजापतिम पितरम यत्य ऊचुहु इति श्रेष्ठत्व निर्धारणाय प्रजापति गमनम तद वचनात् च एकैक उत्क्रमणेन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम प्राण श्रेष्ठ्य प्रतिपत्ति ही तस्मय बलि हरणम इति च एवं जातीय को अस्मदादिसु इव व्यवहारो अनुगम्यमानो अभिमानी व्यपदेशम दृढ़यति। तो ये कहते हैं कि प्राण संवाद का जो प्रकरण है, उस प्राण संवाद के प्रकरण में वाक्य शेष में यानी प्राण उपासना के प्रकरण में आया हुआ जो वाक्य शेष है उसमें तेह प्राणा प्रजापतिम पितरम यत्य ऊचु इत्यादि में एक हम लोगों में यानी चेतनत्व रूपेण प्रसिद्ध जो हम लोग हैं भोक्ता, उनका जैसा व्यवहार होता है विवाद और फिर विवाद का विवाद को सुलझाने के लिए किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाना, श्रेष्ठ व्यक्ति ने बताए हुए साधनों को अपनाना और जो पद्धति बताई प्रजापति ने उस पद्धति के अनुसार एक एक वर्ष तक अपने अपने व्यापार से उपरत रहना और ये व्यतिरेक है उनका तब भी पूर्ववत जीवन का चलते रहना और प्राण के समय ये सब का व्याकुल हो जाना, ये सब ये बताता है कि ये व्यवहार हम लोगों में चेतनों में जैसा होता है ऐसा जो प्राण संवाद में प्राणों का यानी जड़त्व रूपेण प्रसिद्ध इंद्रियों का व्यवहार बताया है, ये व्यवहार भी यह ज्ञापित करता है कि ये व्यवहार करने वाले जड़ इंद्रिया नहीं अपितु उनके अनुग्राहक देवता है। ये यहां पर कहा कि तेह प्राणा प्रजापतिम पितरम यत्य ऊचु, प्राणों ने पिता प्रजापति के पास आकर के कहा, अपना विवाद बताया और इति श्रेष्ठत्व निर्धारणाय प्रजापति गमनम, अपनी श्रेष्ठता का निर्धारण करने के लिए ने अपना विवाद लेकर के प्रजापति के पास जाना और तद वचनाच प्रजापति के वचन से एक एक का उत्क्रमण करना और अन्वय व्यतिरेक से ये निर्धारित होना प्राण का श्रेष्ठत्व का निर्धारण और उसके बाद तस्मय बलिहरणम प्राण के लिए भेंट प्रदान करना, ये सब जो है इति च एवं जातीय का यानी इस प्रकार का जो व्यवहार है ये हम अस्मदादिसु इव यानी हम चेतनों में जैसा होता है इस प्रकार का व्यवहार जो इंद्रियों में प्रतीत हो रहा है अनुगम्यमान वह अभिमानी व्यपदेशम दृढ़यति, वो जड़ में यह व्यवहार संभव नहीं है इसलिए उनके अभिमानी का वो व्यपदेश है। तेह प्राणा प्रजापतिम पितरम यत्य ऊचु, इसमें प्राण शब्द से अभिमानी को लिया जा रहा है न कि इंद्रिय मात्र को, यह ज्ञापित होता है। तस्मय बलि हरणम, इस वाक्यस्थ तस्मय बलि हरणम, इस वाक्यस्थ तस्मय शब्द का अर्थ है कि प्राणाय, और बलि हरण का प्रकार क्या है तो कहते वागादि भी ही स्वीय वशिष्ठत्वादि गुण समर्पणम कृतम। जब प्राण का श्रेष्ठत्व तो निर्धारित हुआ तो वागादियों में जो वशिष्ठत्वादि गुण था उसका समर्पण इंद्रियों प्राण को कर दिया, ये है तस्मय शब्द से बताए गए प्राण के लिए वागादि के द्वारा बलिहरण का प्रकार। भाष्य में दूसरा वाक्य है छांदोग्य के छठवें अध्याय में तत्तेज ऐक्षत ता आपह ऐक्षंत इत्यादि में जो ईक्षण रूप चेतन का धर्म बताया है, ईक्षितृत्व तेजादि में, वह मुख्य नहीं है, गौण व्यपदेश है। ये कौन कह रहे हैं? सांख्य कह रहे हैं। इसी बात को इक्षत्य अधिकरण में सिद्धांतियों ने कहा है, उसकी याद दिला रहे सांख्य। ये नहीं कह सकते कि तेज चेतन है, क्योंकि श्रुति तत्तेजो ऐक्षत, यहां पर तेज को ईक्षणकर्ता बता रही है। तो कहा कि हमने यही कहा था पहले इक्षत्य अधिकरण में, तो आपने कहा था नहीं वो गौण व्यपदेश है, तो उसी अपने कहे हुए की याद करो। ये सिद्धांति को सांख्य कहते हैं। तत्तेज ऐक्षत इत्यपि परस्या एव देवताया अधिष्ठात्र्याः स्वविकारेषु अनुगताया इयम् इक्षा व्यपदिष्यते इति द्रष्टव्यम्। तत्तेज ऐक्षत इत्यादि श्रुतियों में अपने कार्य में अनुगत जो सत्शब्दित पर देवता है, उसी में ईक्षण बताया जा रहा है। हाँ, ईक्षा यानी ईक्षण, तो इयम ईक्षा, हाँ इयम ईक्षा यानी ये जो तत्तेज ऐक्षत इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया गया ईक्षण रूप व्यापार, ईक्ष दर्शनी धातु है। तो ये जो का अर्थ हुआ कि चेतन में ही सत शब्दित चेतन में ईक्षण बताया जा रहा है, न कि आपके तेज में। तो टीका में एक वाक्य है, तेज आदि नाम ईक्षणम त्वया एव ईक्षत्यधिकरणे चेतन निष्ठतया व्याख्यातम द्रष्टव्यम इत्यर्थ। त्वया एव यानी आप सिद्धांति के द्वारा ही, तेजादि में जो ईक्षण है वह तेजादि में अन्वित चेतन निष्ठ है, ऐसा आपने स्वयं ईक्षत्य अधिकरण में व्याख्यान किया है। इसलिए क्या हुआ, कते यस्मात् नास्ति जगतः चेतनत्वं तस्मात् इति पूर्वपक्षोपसंहारः। ये तस्मात् विलक्षणम् एव इदं ब्रह्मणो जगत् विलक्षणत्वाच्च न ब्रह्म प्रकृतिकम् इति आक्षिप्ते प्रतिविधत्ते इत्यादि का ये अवतरण। पहले ये तस्मात् विलक्षणम् एव इदं ब्रह्मणो जगत्, इतना ये जो है एक प्रकार से पूर्व पक्ष का उपसंहार वाक्य है। तस्मात् का अर्थ हुआ जगत में ब्रह्म से विलक्षणत्व सिद्ध होने से, ब्रह्म यानी श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण का विज्ञानंचा विज्ञानंचा इस शब्द से बाध होगा। प्रथम सूत्र के उत्तरार्ध में जो बताया गया था तथात्वंच शब्दात से, वो सिद्ध हुआ, वो श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से, शब्द सहकृत श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से भी वो सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि शब्द उसका सहायक नहीं हुआ। वो शब्द में मृदादि शब्द जो है श्रुति में अभिमानी के वाचक है, भूतों के वाचक नहीं है, इसलिए श्रुति सहकृत अर्थापत्ति प्रमाण बाध अयोग्य है ये नहीं कह सकते, क्योंकि श्रुति सहायक ही नहीं है अर्थापत्ति की, इसलिए वो श्रुत अर्थापत्ति का ही शब्द से बाध होगा जो तथात्वंच शब्दास से कहा गया था। और इससे ये निश्चित होगा कि विज्ञानंचा विज्ञानंच ये शब्द भी जगत में भूत तथा इंद्रिय रूप जगत में चेतन का वैलक्षण्य बता रहा है। और वह ब्रह्म से विलक्षण जगत होने से जगत तथा ब्रह्म का प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा, जगत ब्रह्म प्रकृतिक नहीं होगा, ये सिद्ध हुआ। ये यहां पर उपसंहार में बता रहे पूर्व पक्षी कि तस्मात नास्ति जगतः, तस्मात विलक्षणम एव इदम् ब्रह्मनो जगत। और इस तस्मात का अपेक्षित यस्मात शब्द का अध्याय करके टीका में कहा कि यस्मात नास्ति जगतः चेतनत्वम्। तस्मात ने जिस कारण से जगत में चेतनत्व नहीं है, मृद अब्रवित इत्यादि श्रुतियां भी भूत तथा इंद्रिय रूप जगत में चेतनत्व नहीं बता रही है, जिस कारण से, उस कारण से ब्रह्म तो चेतन है और भूत तथा इंद्रिय रूप जगत अचेतन है, तो ये वैलक्षण्य होने से चेतन ब्रह्म प्रकृतिक ये जगत नहीं होगा। ते कहा विलक्षणत्वाच्च न ब्रह्म प्रकृतिकम, वो जगत का इधर भी अन्वय करिए, तो जगत ब्रह्म से विलक्षण होने से ब्रह्म प्रकृतिक नहीं होगा, यानी ब्रह्म जगत का उपादान कारण नहीं होगा। हाँ, वहां पर पूरा होना चाहिए। और फिर विलक्षण होने के कारण ब्रह्म प्रकृतिक नहीं है, इस प्रकार का ये आक्षेप हुआ। यहां तक पूर्व पक्ष है। अब उसका कहते हैं प्रतिविधत्ते, यानी उत्तर दे रहे हैं तृतीय सूत्र से। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।